Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Dersimizin bidayetinde geçen hafta şehit düşen askerlerimizden Atilla Abatay, Orhan Özkan, Süleyman Sevim ve Muhammed Koç şehitlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma sa'ahu ilmullah. Allah Allah Allah. Şehadetlerimizi kabul eyleyip ya Rabbi bu şühedamızın ervahını hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Geride bıraktıkları ailene sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eyleyip bir daha da ya Rabbi bu akan kanları durdur ya Rabbi. Fazl-ı kereminle sen şu memlekete yan bakacak ve burayı bölmek için efendim en ufak bir kuvvet bulacak bir terörist bırakma ya Rabbel alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Askerimizi, polisimizi bu işte muvaffak eyle, mansur ve muzaffer eyle. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te ki faziletli amellerden bahsediyorduk bundan evvelki derste. Yine bazı faziletli amellerden bahsedelim. Çünkü vakitlerimiz az kaldı. Bir hafta dahi kalmadı. Bu itibarla işte ne yapabiliriz? Keşke bunları diyorsun baştan söyleseydin. İşte baştan da söyledik canım. Baştan söylemedik değil ama evvela işte günahları bırakalım, işte haramlardan sakınalım, şunu istiğfar edelim, cennet isteyelim. Birçok şey efendim bugüne kadar derslerde beyan edildi. Fakat insanlar maalesef kitap okumuyorlar. Ramazan-ı Şerif Risalesi, Ramazan gelip okunmaz mı? Recep Şerif Risalesi, Recep geçer okunmaz mı? Şaban Risalesi, Şaban çıkar okunmaz mı? Yani bunun sohbete ne kadar yansıyacak? 300 sayfa, 250 sayfa, 400 sayfa kitapların yani ne kadar sohbete yansıtılabilir? Zaten yeni yeni konular şey oluyor, gündemler oluşuyor falan. Ama biz yine elimizden geldiği kadar efendim teşvik edelim inşallah Rahman. Allah Teala Hazretleri cümlemize medet-i inayet ve lütfu hidayet eyleyip salih amellere şu mübarek ayda müsaraat ederek bayram gecemizi, bayram sabahımızı dostlarının bayramına tebdil eylesin, ilhak eylesin. Amin. Bazı hadis-i şeriflerine zikredeceğim. Anebi Sa'id-i'l-Hudri radıyallahu teala an Ebu Sa'id-i'l-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Ebu Şeyh büyük muhaddistir. Bunu kitab-ı sevabında zikrediyor. Bu kitap yani mefkuttür. Şeyleri kayıp, yazmaları dahi bulunamıyor. Bu yüzden büyük muhaddis Ebu Şeyh Kitab-ül Azaması var, o matbudur. Fakat kitab-ı sevabı mefkuttür. Allah'tan İmam-ı Suyuti'ler falan o zamanlarda tabii 500-600-700 sene evvelki alimler bu kitapları görmüşler. Ondan onlar naklediyorlar da biz de bu hadis-i şeriflerden istifade ediyoruz. Onun için İmam-ı Suyuti'nin çok İmam Heysemi'nin, Mecmu'u Cevahat sahibi bunların çok büyük hakkı var. Allah kabirlerini nur eylesin. O birçok eski kitabı onlar o dönemler görüp kendi kitaplarına nakletmişler. Maalesef o yazmaların bir kısmı biliyorsunuz yangınlar, yeller, seller, Bağdat'taki hülakü tahribatından da sonra İslam eserlerinin belki bir kısmı, yarısına yakını efendim kayboldu gitti yani. Allah Teala işte razı olsun nakledenlerden ki işte nakledenden nakledene böyle bu eserler bize kadar intikal etti. Çünkü her kitabın aslını da bulamıyoruz şu an. Geçiyor kitabın olduğu. Kendi bahsediyor bir kitabında bir alim. Şöyle de bir kitap yazdım diyor. O kitabı bulamıyoruz. Şimdi Buhari'nin tefsiri kebiri var. Et-Tefsirul Kebir diye koca tefsir yazmış. Bulamıyoruz. Yani bahsediliyor kitaplarda geçiyorum. İbn-i Arabi Hazretleri 150 cilt yazmış. Hem de büyük 150 cilt Kur'an'ın yarısına gelmiş daha. Orada da vefat etmiş. Ledün ilmi öğrettik ayetine gelmiş. Ledün ilmi ayetinde de vefat etmiş. 150 cilt. Yok, kitap bulamıyoruz. Ya bunun gibi daha nice mefkut eserlerimiz var. Ama yani tabii Allah Teala kıyamete kadar gelecek ümmetlere kafi gelecek din-i mübin İslam'ın farzları, vacipleri, sünnet, müstehap ve edepleri kemale ermiştir. Bunlar hakkında lazım gelecekleri kaybettirmez Mevla. Onlar dolu. Ama kim bilir ne hikmetler, ne ilimler vardır. İşte burada en büyük karımız nakleden alimler. Esas işi gören onlar. Bu nakleden alimler de dünyada kitap görüyorum, bir kitaba atıf yapıyor. Hemen o kitabı arıyoruz, yok. Yazmalara bak, yazmalarda da yok. Yok. Ama Allah'tan o alimler nakletmişler. İşte bu hadis-i şerifi de İmam Suyuti naklediyor, Hafız Münziri Terhib-ü Terhib'de naklediyor. Ama esası Ebu Şeyh Hazretleri'nin ilk rivayeti tahric eden odur. Buyuruyor ki, اِنَّ شَهْرَ رَمَضَانْ شَهْرُ اُمَّتِي يَمْرَضُوا مَرِيضُونَ فَيَعُودُونَ Ramazan ümmetimin ayıdır. Ümmetimin ayı olmak hasebiyle hasta ziyaretleri ve cenazelere iştirak. Çünkü ümmetin ayı deyince, ümmetle ilgili konuların ağır basması icap ediyor. Nitekim, İftar, ümmetle alakalı. Elbise giydirmek, ümmetle alakalı. Yani fakir fukara ile alakalı. En üstün sadaka Ramazan'da, ümmetle alakalı. İşte efendim, hasta ziyareti, ümmetle alakalı. Cenaze iştirak, ümmetle alakalı. Yani, Recep Şerif'te, Şaban Şerif'te ki faziletli amellerde bu kadar tereddüt ediyor. Recep Şerif'te oruç çok değerli, Şaban'da oruç çok değerli falan ama oruç ümmetle alakalı değil. Oruç insanın nefsiyle alakalı. Kendi tutuyor, kendi kazanıyor. Ama ümmetle alakalı ne demek? Başka birine müteaddi sirayet eden bir faydan olması demek. İnsanları rahatlatman demek. Onun için bir Müslüman hacetini görmek, bir işini görmek, bir ihtiyacını görmek, bunu itikaftan bile hayırlı tutuyor. İbn Abbas Hazretleri itikaftan kalktı, itikafı bozdu gitti. Bir Müslümanın işini görmeye. Ya şimdi o itikaftan eftal olmasaydı tamam geri döndü itikafına devam etti ama yani hamsofuluğun lüzumu yok. Bazen bir insan öyle bir dara düşüyor ki sen onun imdadına yetişmediğin zaman o adam büyük bir zarara girecek. Veya büyük bir tehlikeye girecek veya büyük bir kaybı olacak. Her zaman her iş aynı iş yapılmaz. Bundan dolayı ulema işte açıklamışım, 40 hadis kitabında çok güzel izahı var onun, benim 40 hadiste. Diyor ya, efendim, samimi Müslüman işte, halis mümin, neyse işte, muhlis, ihlaslı kişi günde 40 hale döner, efendim, münafık, mürahi 40 sene aynı halde kalır diyor. Çünkü 40 sene aynı halde niye kalıyor? Bunun manası çok zor bir şey. Cüneyd Bağdadi Hazretleri'nin sözü olabilir. Onu bütün alimler izah etmişler. Çünkü gösteriş yapan adam, aman şimdi millet işrağı beklemeden camiden çıktı der, yok itikafı bozdu der, yok o ne der, yok bu ne der, onu bunu gözettiği için gösterişçi adam aynı halini korumaya devam ediyor. Ama ihlaslı mümin, muktezai hale göre hareket eder. Muktezai hal ne? Ya oradan biri imdat diye bağırıyorsa, ben buradan 20 rekat teravih tamamlamadan çıkmayayım diye bir şey var mı yani kapıdaki adam? Orada birkaç rekatı kaçırsa sonra tamamlar yani. Çıkıp da imdat diyene bakması gerekmez mi? Ama bunu yapmıyor. Anladın mı? Gösterişçiler diyor, aynı ibadetlere 40 sene devam eder, görüntüde. İçeride gizli de plan başka. Görüntüyü bozmaz. Ama öbür şey, İbn Abbas, Allah Allah. Kalktı çıktı, adam geldi, bir derdim var. Şimdi hadi gel o işini göreyim dedi, çıktı gitti. Biz şimdi görecek. Allah Allah. Niye itikafı 10 gün, 10 gün girmiş itikaf bozulur mu ya? Niye çıktı bu şimdi? İşte onu mürahi olsaydı onu hesap ederdi. Ama muhlis, samimi mümin olduğu için orada Müslümanın işini tercih etti yani. Bunlar çok önemli. Sabahtan sonra iştahı bekliyor. Tamam iştahı beklemek çok önemli ama eğer orada senin başka birinin işi sana taalluk ediyor da senin gecikmen o başkasını da geciktiriyorsa anladın mı? Senin yüzünden o adam işine geç kalıp patronundan fırça yiyorsa, senin yüzünden öbürü işten kovuluyorsa, senin yüzünden öbürüne bir zarar geliyorsa, sen şimdi buradan efendim iki bir ömre bir hac sevabı alayım, oturduğum yerde zikir üzere kalayım, tamam da sen yine zikre yolda da devam edebilirsin. O durumda sen orada neyi tercih etmen lazım? Sana bağlı olan diğer insanların, Çünkü burada farz kaçmıyor en nihayetinde. Sana bağlı olan diğer insanların zaruretlerini takdim etmen lazım. Müslüman bunu gözetebilir. Öbür türlü ne oluyor? Ben hamsofu dediklerim bu. Her zaman aynı hareket yapılmaz. Yerine göre İslamiyet hareketler tertip ediyor. Yani oradaki zarurete göre, oradaki hacete göre, oradaki ihtiyacı göre. Değil mi şimdi? Uçak kaçacak orada anons ediliyor, adam evvabin namazı kılıyor. Şeyde, havaalanında. Bize böyle mübarek hocalarımız var. Ya anons ediliyor, şimdi bak, oradan bir dakika, iki dakika gecikiyor, ondan sonra öbür uçak devreye giriyor. Ona yol veriyorlar bu gecikince. Bu sefer ona yol veriliyor, burası 5 dakikada gidecek yere 25 dakika tehir oluyor. Çünkü pist ona göre. Sen geciktiğin zaman adam herkesi geciktirirse ne olur? Mecbur öbürünü öne alıyor. Öbürünü öne alıyor burada. Burada bir adam düşün ineceği yerden adamı çağırmış gel beni al diye. Şimdi bunları Müslüman hesap edecek yani. Sen şimdi orada en sona kalayım. Ya en sona kalayım için sünnet bile seferde düşüyor. Onu da bırak. Uçakta sünnet kılınır. Oturduğun yerde de sünnet kılınır, nafile kılınır. Farzını kıldın mı kardeşim? Kıldın. E şimdi sen evvabin namazını da havaalanında kılacağım diye orada bekletmek olur mu ya? Ben hamsofuluk buna diyorum. Orada ne oluyor? Bütün bir uçak halkının yaşlısı var, hastası var. Öyle kocaman uçak oluyor. Çoluğu var, çocuğu var. Ağlayanı var, anasına zor geleni var. E bir çocuk ağladı mı anasına sıkıntı. E sen bunları 5 dakika gecik, 10 dakika geciktirme hakkın yok. Senin bazı 5 dakikan orada inişte yarım saate patlıyor, bir saate patlıyor. Yani bunlar çok önemli şeyler. Şimdi Ramazan ümmetimin ayıdır. Yani ümmet meselesi, ümmet şuuru ne demek? Bir var kendine kazandıran faziletli ameller, bir de var başkasını ilgilendiren hareketler. Burada Ramazan'da ümmet tercih ediliyor. Ümmet takdim ediliyor. Ümmetin hayırlar. Şimdi ümmetimin ayıdır ne diyor? İçlerinden biri hasta olur diyor, onu ziyarete giderler diyor. Demek ki Ramazan-ı Şerif'te özellikle hastaları sormak. E cami cemaatimizden adam gelmiyor. E niye gelmiyor ya? Ya öldü ya hasta oldu. Ya da köye gitti, bir yere gitti. E bunu sormak lazım değil mi? Herkesin mahallesinde camisi var. Yani İslamiyet cemaati niye emrediyor ki? Herkes niye namazını evinde kılmasın? Mutlaka erkekler camide kılsın. Niye diyor? Yani öldü mü, kaldı mı, hasta mı oldu, fakir mi oldu, aç mı kaldı? Yani insanlar birbirini ziyaret edecek. Sahabe-i kiram nasıldılar bak? Feydasa ve Müslüman, bir Müslüman oruç tutarsa, yani zaten Ramazan'dır, orucu tutuyor. Lem yekzib, yalan söylemez diyor. Söylüyor maalesef. Oruçluyken de söylüyor bu millet. Yalan söylemez diyor. Velem yagteb, gıybet de yapmaz. Yani bir Müslümanın ardından aleyhinde konuşmayacak. Konuşmamalı işte. Bunun üzerine çok durdum. Ve fitru tayyibun, iftar ettiği rızık da helalsa, bu iftarda diyelim mesela ne yediniz meselesi var. Burada yediğin lokma helaldan kazanılan bir lokmaysa, burada da işte misafirlikte bulunmanın da böyle bir avantajı var. Değil mi? Misafirlikte bulunduğun zaman sana o şey sorulmuyor. Niye sorulmuyor? İkram eden hangi maldan iftar verdi ona soruluyor. Öyle mi? Ama sen bile bile faizcinin, tefecinin, içkicinin, fışkıcının, yani milletin malını gasp eden efendim adamların iftarına gidersen o başka. Velakin genel manada Müslümanların rızkını helal kabul ediyoruz. Biz de misafir oluyoruz. Bir adamdan bir hurma alıyorsun, bir su alıyorsun veya sofrasına oturuyorsun. Burada daha bir ümitli oluyor. Yediğinin helal kazançlı olması daha bir güzel oluyor. Ve yes'a ilel atemat, yatsı namazlarına cemaate koşarsa diyor. Bak özellikle bu hadis-i şerifte yatsı belirtiliyor. Çünkü yatsı gecenin yarısına kadar ibadetle, cemaatle kılınırsa kazandırıyor Sahih-i Müslim hadisinde. Bazı hadislerde bütün gece ibadet dahi var. Yatsıyı cemaatle kılıp sabah namazını da cemaata niyet ederse, o niyetle beraber tabii ki niyet eder de amel de edecek tabii de. E şimdi sabaha çıkmamız belli değil ki. Sen şimdi bu gece yatsıyı kıldın cemaatle. Yarın sabah namazında cemaatle kılmaya niyet edeceksin. Niyet ettin mi? Ettin. Saat 12'de öldün. 1'de öldün. 2'de öldün. 3'te öldün. 4'te öldün. Yani 4'e kadar sabah namazı şimdi kılıyorlar 4'te de. 3'te öldün. Sabah namazı vakti girdi mi? He? E girmedi. Peki ahirette sana bu geceye de Kadir gecesi idiyse veyahut da Kadir gecesi veya herhangi bir gece, cuma gecesi mübarek faziletli herhangi bir gece veya Allah'ın gecesi ya Allah'ın gecesinin her gecenin ihyası müstehaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kadir gecesi mi vardı? Her gecesi Kadir'di. E şimdi sen o zaman o geceyi sana ihya sevabı yazarlar mı? Ne zaman yazarlar? Yatsıyı cemaatle kıldı. Ha sağlıklıysan, yoğun bakımdasın hasta, o zaman sağlıklıyken ne yaptığını yazarlar. Ama sağlığın yerindeyse sen yatsıyı cemaatle kıldın mı bakarlar. Sabah namazına da cemaate çıkmaya niyet ettin mi? Ettinse gece 12'de 1'de 2'de 3'te öldün. Bütün gece ihya yazarlar mı? Kesin yazarlar. Onun için sabaha cemaate niyet edeceksin şimdiden. Yatsıyı bu gecenin yatsısını kılar kılmaz. O zaman muhafızan ala ferazı, diğer farzları da muhafaza ederse farzlar çok değil yani. Farzları Mevla, farzları vacipler zorunlu olduğu için onları Mevla ne yaptı? Az tuttu. Faziletli ameller çok, sünnetler, müstehapler, edepler çok, farzlar az. Niye az? E çünkü onu yapmayana azap var. Onun için Mevla kolaylık etti. Farzları da muhafaza ederse خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِكَ مَا تَخْرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ سَلْخِهَا. Bu adam günahlarından Ramazan'la beraber çıkar. İşte bayram onun için bayram. Niye bayram? Günahsız bir gün bayram olur. Bayram namazını kıldın, Ramazan'dan çıktın, günahsız çıkıyorsun. Bayram, kim bayram yapar? Cehennemden kurtulan bayram yapar. Kim cehennemden kurtulur? Günahlardan sıyrılan cehennemden kurtulur. Kim günahlardan sıyrılır? Yılan derisinden sıyrıldığı gibi Ramazan'dan bu ibadetleri yaparak çıkan sıyrılır. Onun için iş dönüyor, dolaşıyor. Salih amel, imandan sonra salih amel. Bu salih ameller olmadan günahlardan sıyrılamıyorsun. Çünkü mutlaka günah işliyorsun. Arada bir devamlı dolduruyorsun. Burada hasta ziyareti önem arz ediyor. Cenazede bulunmak, Muaz ibn Enes radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerif, bunu Ahmed ibn Hanbel Müsned'inde rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Men kâne saimen, bir adam oruçluysa. Bak farkındaysanız birçok hadis-i şerifte, yani hasta ziyareti, cenazesi vesairesi güzel de hep oruçluyken yapılırsa katlanıyor. Oruçluyken yapılırsa, bu da Ramazan günleri şurada 5-6 gün kalmış, değerlendirilmesi lazım. Hele Ramazan orucu farz oruç. Farzda katlama artıyor. 70 farz. Ramazan'da bir farz 70 var. Bu sefer öbür ibadetlerde katlanıyor. Farz oruçta yapıldığı için. Her kim oruçluysa ve ade meriban, bir de hasta ziyaret etmişse o gün ve şeyde cenazeten, bir Müslümanın da cenazesinde bulunmuşsa, Müslüman kardeşlerimizden vefat edenler oluyor. Kimine yetişebiliyoruz, kimine yetişemiyoruz tabii. Her şeye de gücümüz yetmiyor ama işte hepinizin kendi çevrenizde tanıdığınız oluyor, Müslüman oluyor veyahut da kılınan büyük camilerde illa bir Müslüman cenazesi olur. Fatih Camii'nde şurada burada devamlı cenaze kalkan bazı cami şerifler var tabii. Yani oraya da denk gelenler için daha bir faziletli oluyor. Yani cenaze aramaya düşmüyorsun peşine. İlla bir Müslümandır ki buraya getirilmiş yani. Bir Müslümanın cenazesinde de aynı gün içinde bulunursa غُفِرَ لَوْ اِلَّا اَنْ يُحْدِثَ مِنْ بَعْدِ. Bu kişinin diyor geçmişinden sual kalmaz, bağışlanır. Ancak diyor o günden sonra oruçlu, hasta ziyareti ve cenazede bulunduğu günden sonra yeni bir şey yaparsa, ne kadar mühim bir şey, müjde ya. Geriden demek hiç sual kalmıyor ki diyor. Ancak sonradan yeni bir şey ihdas ederse o müstesna. Yani ne demek istiyor? İlerkileri affettirmez. Hani bazı müjdelerde de ne diyor? Ve mâ teakkara. Gelecekleri de. Bunda ne diyor? Geçmişini sildirir, geleceğine karışmaz diyor. Ama geçmişini sildirmesi ne demek arkadaşlar? Bizim bu kadar efendim çetrefilli geçmişimiz var. haramlarla, günahlarla, mekruhlarla dolu bir geçmişimiz var. Onun için efendim mutlaka bu salih amellere koşulması lazım. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif'te sadaka. Sadakayı çok bahsettim. Fakat zaten hadis-i şerif, sahih hadis-i şerifte geçer, Tirmizi'de de geçer. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte soruluyor. Eyyus sadaka eftalu? Ya Resulallah, yapılacak yardımların, sadakaların en faziletlisi hangisidir? Buyurdu sadakatun fi Ramazan. Ramazan-ı Şerif ayında yapılandır. Bu bildiğiniz bir şey. Bir de her sabah tabii meleklerin nidası var. Güneş doğarken iki melek. Bu da Buhari hadis-i şerifinde geçer. Bu da önemli bir şey. Ama özellikle Ramazan-ı Şerif ile ilgili hadis-i şeriflerde İbn-i Ebü'd-Dünya Fezail-i Şehr Ramazan kitabı var. Sırf İbn-i Ebü'd-Dünya en büyük hafızlardan, hadis hafızı. Onun Ramazan hakkında bir kitabı var. İlk hadisçilerden, tahriççilerden. O zat bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Cabir İbn-i Yezid radıyallahu anh rivayet ediyor. Ve nâdâ münâdin külle leyletin. Her gece Ramazan-ı Şerif'te bir münadi dellel bağırır. Şimdi bütün melâke-i kiram hazaratının seferberliği neyle alakalı? Bizle alakalı. Yani dünya dönüyor değil, alemler, 18 bin alem çalışıyor, dönüyor, dolaşıyor. İşte feleğin içi var, feleğin dışında var. Yani belki bu sistemin içinde olanlar var. Gezegenler gibi. Sistemin dışında olan alemler de var. Allah Teala'nın bildiği nice alemler. Fakat bütün mesele insan üzerinde dolaşıyor. Çünkü mükellef olanlar insanlarla cinler. Yani insanlarla cinler dışında Allah Teala'nın mükellef bir alem yarattığı ayet ve hadiste geçmiyor. Ayet ve hadiste geçmeden de biz böyle bir şey var diyemeyiz. Diyemeyeceğimize göre ne diyebiliyoruz? Şunu diyebiliyoruz. Zaten febeyye alâ rabbikuma tükezziban. Ey insanlarla cinler diyor. Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? Yani hep insanlar ya maşaral cinni vel insi diyor. Ey cinler ve insanlar. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler, ibadet etsinler yarattım diyor. Bu ayetleri mülazaa ettiğimiz zaman hadis-i şerifler zaten pek çok iki mükellef efendim cins var, tür var. Bu da insan cinsiyle cin nev'idir, türüdür. Bunlar muhatap ve mükellef. Onun için bütün alemler burayla ilgileniyor. Bütün alemlerdeki melaike de burayla ilgileniyor. Her gece bir münadi nida ediyor. Hangi geceler bu? Ramazan'a mahsus. Ramazan geceler. Hel min sâlin fe yu'ta, hel min müstagfirin fe yuğfara leh. Diğer bir hadis-i şerifte Abdullah İbni Abbas'tan gelen rivayette üç kere bu nida tekrarlanıyor diyor. Allah kalp kulaklarını duyanlardan, açık olanlardan eylesin bizlere. Amin. Kalp kulağı duyması lazım. Ramazan'da her gece üç kere bu nida geliyor. Hel min taibin fe tüb ali. Başka gecelerde de Buhari hadisinde var. Ama bu özel. Tevbe eden var mı, tevbesini kabul edeceğim. Bak bu son geceler özellikle artık Ramazan'da af olmayan ne zaman af olacak buyuruyor hadis-i şerifte. Onun için Ramazan af olmamış çıkan vay haline. Ne bayram yapmasın o, bayram yapmasın, matem yapsın. Matem yapsın. Bu Ramazan çıktı, sen af olmadın mı? Ne bileyim af olana kağıt vermiyorlar ki, gökten kağıt inmiyor. Ya kardeşim ayetlerde, hadislerde kimleri affedeceğini beyan ediyor. Hüsnü zanla amel edeceğiz, Rabbimize karşı hüsnü zan taşıyacağız. En aynı zanni abdibi, ben kulumun bana karşı olan düşüncesinin yanındayım buyuruyor. Beni affetmiştir diye ümit eder. Ama işte affedilecek iş yapacağını da ümit edeceksin. Daha mübarek adamsın. Yani hiç istiğfar etmeden, tevbe etmeden, teheccüd kılmadan, teravih kılmadan, Kadir gecesi kollamadan, yani hiç Allah'a dönmeden de beni affetmiştir, ben iyi düşünüyorum. Böyle de iyi düşünme olmaz. Arpa ekiyorsun, buğday bekliyorsun mübarek. Böyle bir şey yok. Sebepler alemindeyiz. Mevla salih amelleri mağfirete sebep kıldı. Niye bu amelleri bize öğretiyor? Affedeceğim sana, bir bahane koy ortaya. Onun için var mı tevbe eden? Tevbesini kabul edeceğim. Hel mi müstağfirun fağfir ale. Af isteyen var mı, bağışlanmak isteyen? Bağışlayacağım, setredeceğim, örteceğim, kapatacağım, sileceğim, mahvedeceğim, göstermeyeceğim. Geçmiş dosyaları karıştırmayacağım, açmayacağım. Çünkü gafara o demek. Ondan sonra şimdi Allah bu Allah'ımızın nidaları. Men yukridul meliye gayral mu'dim vel vafi gayral zalûm. Evet. Kuruş dahi kaybetmeyen zengin Allah'a ve kuluna haksızlık etmeyen vefakar o yüce zata kim ödünç verecek diye sadaka istiyor. Kim sadaka istiyor? Allah Teala istiyor. Allah Teala ne yapacak? Borç istiyor. Allah Teala senin borcuna ne ihtiyacı var? Seni kazandıracaksın. Cahil adam. Bizim hoca diyor sapıtmış diyor. Ne oldu dedim? Diyor ki dedi Allah'a yardım edin. Ulan diyor Allah'a yardım edilir mi diyor? Ya senin hoca sapıtmamış dedim de anlatamamış dedim yani. Anlatamamış dedim derdini. Kûnû ensâr Allah diyor Kur'an. Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Yani onun için Allah'ın yardımcıları olmak demek, kullarına, muhtaçlarına yardım etmek demek. Ama tabii onu izahsız konuştuğun zaman halk bir şey anlamaz. Yanlış da anlayabilir. Şimdi bir melek nida ediyor. Ramazan, her Ramazan gecesinde diyor ki Allah'ım a'tı münfikan halefa ve accilli mümçikin telefa. Ya Rabbi, senin yoluna işte zekat, fitre, fidye, sadaka, hayır, hasene ne veriyorsa verenin yerine efendim hemen yerini kat kat doldur. Melek nida ediyor her Ramazan gecesi. Bu öbür zamanlarda sabah güneş doğarken var. Her gün güneş doğarken iki melek Bukhari hadisine geçer. Bir de bu Ramazan'a mahsus geceleri bu nida var. Ramazan'a mahsus bir münadi nida diyor. Bir de diyor ki ya Rabbi kim kısıyorsa, kesiyorsa, sıkıyorsa, efendim vermiyorsa, tutucu derler ya, Arapçası mümsik yani, imsak da tutmak ya, mümsik oradan geliyor, tutucuya diyor, acele telef ver. Acele telef ver ne demek? Kısa zamanda malını darmadağın eyle diye bir melek beddua ediyor. Bir tarafa dua ediyor, bir tarafa beddua ediyor. Allah Teala bu Ramazan-ı Şerif'te meleklerin dualarına mazhar eylesin, beddualarından cümlemizi halas eylesin. Amin. Efendim, Enes İbni Malik radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte buyuruyor وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ف۪ي اِلَى فَك۪يرٍ ذِي عِيَال. Kim Ramazan'da bir sadaka verirse, bir hayır yaparsa, yani zekat da bunun içine girer. İlla adı sadaka diye efendim, her zekat sadaka sayılır. Her sadaka zekat sayılmaz. Çünkü zekat da aslında nedir? Kur'an'da ayette huz minem valim sadakaten. Mallarından sadaka al diyor. Halbuki şeriat devletinin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in almasıyla emredildiği şey nafile sadaka değil. O ayette sadaka al dediğine zekat. Anladın mı? Yani dolayısıyla zekat da yardım ve bağış olduğundan her zekat sadaka sayılır. Sadakayla ilgili müjdelerin hepsine aynı zamanda zekat da girer ama her sadaka zekat değildir çünkü sadakanın zekat olması için özel niyet. Çünkü zekatın hesabı var. Bu hesaptan kaç kuruş düşeceğin? Sadakayı hesap ediyor musun? He? Ben 10 kişiye sadaka verdim. Efendim 5 liradan şu kadar etti. Neden düşeceğim bunu? Niye hesap ediyorsun ki bunu? Ama zekatta öyle değil. Zekatta bir hesabım var. Oradan düşüm yapacaksın da. Borcun kaldı mı kalmadı mı? Onun için bunu böyle anlayalım. Ramazan'da kim zekat verirse veya sadaka verirse, yalnız fakire verirse, fakir de çok çocukluysa, ailesi olan, eşi varsa bakmakla mükellef, bir de efendim, bir çocuğu var, iki çocuğu var, üç çocuğu var, bazısının 5, 8, ne olacak? İşte evladu iyali olan bir fakir de bulunduğu zaman bu çok makbule geçiyor. Keteballahu aleyhi elfe elfe hasene. Allah Teala bu kulun sadakasına 1 milyon sevap yazıyor. 1 milyon. 1 milyon hasene adamı abad eder. Kurtarır. Mizanı şaha kaldırır. 1 milyon büyük rakam. Bir hasene adamı mizanında ağır bastırmaya yetiyor. Denk gelene bir hasene lazım geliyor. 1 milyon ne yapmaz ya? Yeter ki hapt etmeyelim, bir daha sevabı iptal etmeyelim, riya yapmayalım, gösteriş yapmayalım. Yani Allah ile aramızda Celle Celaluhu kimsenin bilmediği bazı hayırlar olsun. Kimsenin bilmediği, sonra reklam yapmayalım. Bir de şimdi konu açıyor hemen. Ondan sonra ya diyor işte diyor çok diyor ya üzüldüm diyor falan. Bak şimdi mevzu açıyor şey. Niye diyor çok üzüldün diyor. Sorma diyor bir aile gördüm diyor falan diyor. Ne oldu? Kapısı yoktu, bacası yoktu, şusu yoktu, busu yoktu falan. İşte işi getiriyor, ona yardım ettime getiriyor. Mevzuyu nereden açıyor? Çok üzüldüğümden açıyor. Ya mübarek adam, ne üzüldüğünü söyle, ne rastladığını söyle, ne gördüğünü söyle. Çünkü bunlar dolambaçlı olarak zımnen lafı nereye getiriyor? Aa, tabii ki sen de anlıyorsun, aptal değilsin ya. Demek buna bu yardım etmiş. Demese bile ima oluyor. İma da yapmamak lazım. وَرَجُلُنْ تَسَدَّقْ اَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُفِقُوا يَمِينُ Yedi zümre arşın altında gölgelenecek. O hadis-i şerif müstakil bir kitap yazmışlar. Onun şerhinde. Bu yedi zümre 4-5 satırlık bir hadis. Çocukluğumda ezberlemiştim. O hadis-i şerifin hakkında müstakil alimler kitap yazmışlar. Şerhinde. Arşın altında gölgelenmek kolay değil. Yedi zümre. Bir tanesine... Yani birinden birine gireceğiz inşallah. Yedisine birden giremeyebiliriz, değil mi? He? Yedisine nasıl ki? Yedisinin bazısı bize uymuyor zaten. Ondan sonra ben. Uyan var, uymayan var. Kiminin gençliği geçmiş. Gençliğini ibadette geçireceksin. Sen kaç yaşından sonra dönüş yaptın? 40 yaşından sonra. Geçmiş olsun. Yediden biri gitti. Mesela yani herkese uymuyor ki o hadis. Ama yedide bir olma ihtimalimiz var. Bunlardan bir maddesi nedir? Mesela hepimizin yapabileceği bir şey. Maddi durumumuza göre. Yani çünkü Allah Teala sadakanın en aşağısı 5000 liradan başlar diye bir şey buyurmuyor ki. Bir adam çok gizli sadaka verse ama çok gizli diyor. Ehfa, ehfa demek ziyade gizli. Ne kadar gizli diyor? Ne kadar gizli diyor? Sağ elinin verdiğini bu sol elinin bilmemesi bu hadiste. Hani bu atasözü olmuş artık. Sağ elinin verdiğini sol elin bilmeyecek. Bu hadis-i şerif esasen atasözü değil. Bazı böyle birçok şeylere atasözü diyorlar. Halbuki atasözü değil. Hadis-i şerif. Şimdi sağ elinin verdiğini sol el nasıl bilmez ya? Aynı bedende bu iki elde. Bu işte şiddetli gizlemekten kinayedir. Son derece gizlemek lazım. Artık sol elin bilmeyecek mübarek adam. Sen gidiyorsun dellal bağırıyorsun ya. Az daha resim çekip Facebook'a atacaksın ya. Şunlara da yemek yedirdim diye ya. Yapma bu kadar rezillik ya. Gösterişi bırakalım arkadaşlar. Mevla görüyor yeter ya. Bir şeyler yapalım Allah'la aramızda. Kendi kendimize bir şeyler yapalım. Kimse bilmesin. Adamın yüzüne bakmıyorlardı verirken ki. Efendim, gördüğümde ben buna yardım etmiştim diye, aklıma gelmesin diye. Veya adam bana teşekkür etmesi ihtiyacı, lüzumu hissetmesin diye. Veya beni gördüğünde başını eğmesin diye. Bu işler böyle, bu riyasızlık. Bu çok büyük bir tehlike bu riya. Ve bundan kurtulmak da çok önemli bir mesele. İslam'da en mühim mesele bu. Gizli şirk sayılmış bu ya. Gizli şirk sayılmış. Onun için, bak... Sen çoluk çocuk sahibi bir fakire sadaka ver, tamam müjdesi çok ama mühim olan ihlas. Bunu becerirsen 1 milyon hasene yazılır. Ve mehanu elfe elbiseyye. 1 milyon günahı olsa silinir. Ve rafa'alehu elfe elfi derece. 1000 derecesi yükseltilir. 1000 derece. Cennette 1000 derece. E şimdi burada önemli olan sadaka. 2, Ramazan'da olması. 3, muhtacını bulması. 4, onun çoluk çocuk sahibi olması. Şimdi bunların da birleşmesinde bu müjde vaat ediliyor. Şimdi her hadiste de başka bir mesele var. Aynı hadisleri okuyup duruyorsun. Ne aynı hadisleri okuyup duruyorum? Sen farkını fark edemiyorsun. Ben ne yapayım sana? Mübarek işte insan onun için hakikaten yerini bulmaya da önem vermeli ve özen göstermelidir. Ramazan-ı Şerif'in faziletli ameller. Ramazan-ı Şerif'te Ebu Cafer radıyallahu teala'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Buyurmadığı bir şey var mı ya? Duyurmadığı bir fazilet var mı ya? Bizi kazandırmak için Mevla'dan almış neler bildirmiş bize ya? Sen şimdi tembelliğinden Hadisleri delil kabul etmiyorum. Lan desene ki sen bir amel etmek istemiyorum. Desene ki sen ibadet yapmak istemiyorum. Efendim. İşleri, güçleri inkar. Bu zayıf. Bu mevzu. Böyle bir şey yok. Ya kardeşim, adama sadaka ver diyorsun. Böyle bir şey nerede yok? Kur'an bütün sadakadan bahsetmiyor. E cemaatle namaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de verkeum marrakin, rükû edenlerle birlikte rükû edin demiyor. Yani Kur'an'da yok. Ne Kur'an'da yok ya? Hepsinin aslı Kur'an'da. Bulur, arayan bulur, anlayan bilir. Senin ilmin yok, bir şeyin yok. Yani millet, efendim öyle derdi. Çok tembellik var. Bu tembelliğe kılıf olmak üzere derdi. Bu hadisleri falan inkara kalkıyorlar. Hadisleri ve rivayetleri inkara kalkmanın esas sebebi ne biliyor musun? Onların kaynağı zayıflığı değil. Esas sebebi adam tembel. Başta da hocalar. Başta hocalar tembel. Hafızı malimim diye geçiniyor. Ancak küpü doldurmaya uğraşıyor. Ondan sonra hele zaten profsa, doçsa, medresedeki alim bile böyleyse de öbürü ne olacak? Tasavvuf ehli ibadete çok meraktır. Zahiri ulema eskiden beri ibadette gevşektirler. İbadette gevşektirler. Bu Osmanlı'nın son zamanında da böyle başladı zaten. Ya Ali Haydar Efendi Hazretleri buyuruyordu, meşrikatta 600 hocaydık. Meşrikat ne demek? Osmanlı'daki Diyanet Reisi, riyasetinin adı Meşrikat-ı İslamiye. Meşrikat-ı İslamiye, bütün dünyanın bağlı olduğu yer. O zaman halifelik olduğu için bütün İslam alemi buraya bağlı. 600 hocaydık diyor. 6 tanesi doğru namaz kılardı. 6 tane. Fatih Camii'nin direklerinin her direğin dibinde allameler vardı. Ders okutuyordu. Namaz yaklaşınca çoğu çıkardı diyor. Dersi bitirirdi. Sen de zannediyorsun şeye gidiyor. Abdest hazırlamaya gidiyor. Kıvırıyor. Niye battı Osmanlı diyorum. Onun için. Şimdi sen diyorsun Türkiye Cumhuriyeti'nin durumu ne oldu? Oho! Koca Osmanlı yağma Osmanlı'nın böreği oldu. Kimlerden sebep? Kötü alimlerden sebep. Şimdi yine efendim niye alimleri suçluyorsun da yöneticileri suçlamıyorsun? Alimler doğru olsa yöneticiler doğru olmaz mı? Yöneticileri, idarecileri bozuk olursa kim saptırır? Yine alimler saptırır. Hoca doğruyu söylese, doğru fetva verse idareci bozulur mu? Bozulmaz. O da ona diyor ki hadis yok. Ayet yok. Bu zamanda kadınla tokalaşmak helal. Efendim şu caiz. Fetvayı kimden alıyor? Mutlaka Müslümanım diyen herkes kendine göre, kafasına göre bir fetva buluyor. Nereden buluyor fetvayı? Bir hocadan buluyor. Onun için iş dönüyor dolaşıyor, alimlere dönüyor. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Ulema-i su kötü alimler kadar İmam-ı Rabbani hiçbir şeyle uğraşmaz ya. Tehlike bunlar. Şimdi de işte bu ilahiyatlardakilerin çoğuları, profesör, doçent, çokları, ekseriyet böyledir, tamamı değil. Allah efendim hayır üzere olanların hayrını daim eylesin. Ziyade eylesin. Ama ekseriyeti onu inkar, bunu inkar. Neler de neler ya, neler de. Hiç şey kabul etmiyorlar ya. E niye? Tembel adam. İbadet etmek istemiyor. Etmek istemeyince şu namaz var mı diyor. Yok öyle bir namaz diyor. Kolayı bu işte. Kaynağını bile aramaz ya. Yok diyor. Direkt kafadan. Ya bu şu kitapta yazıyor da bakmıyor. Hangi kitapta yazmıyor da bakmıyor. Hiç. Adama sorsan 5 vakti 3'e indirmiş. Üçü kafasına göre takılıyor ya. Allah Allah. Arabada kılan mı ararsın farzları? Bunlar Müslüman geçinenler, takva geçinenler. Farz namaz arabada olur mu ya? İnsene. Yerine göre olurmuş. Bunlar böyle. İslami camia bunlar ha. Ben zaten öbürlerinden bahsetmiyorum. Eyyamcılardan, leyalicilerden. Müslüman geçinenler bunlar. Onun için biz doğruyu dinleyelim arkadaşlar. Yapamasak da inkar etmeyelim ya. İnkar etmeyelim, kabul edelim. Allah'tan muvaffakiyet niyaz edelim. Allahümme inni ala zikrike ve şükrike husni ibadetik. 5 vakitten sonra ey Muaz ben seni çok seviyorum buyurdu. Bu duayı terk etme. Bak 5 vakitten sonra 5 vakit demedi. Dübura külü salat her namazdan sonra. Efendi Hazretleri nafileden sonra da okurdu bunu. Her nafileden sonra da okuyoruz. Sünnetten sonra da okuyoruz. İştaktan sonra da okuyoruz. Her nafile namaz kıldık, evvabin bunu okuyoruz. Ya Rabbi zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı bize yardım eyle. Bak seni çok zikretmem, seni sana şükretmem ve sana güzel ibadet çıkartabilmem için bana yardım eyle. Ey Muaz seni çok seviyorum dedi, bu duayı terk etme. Yani yardım isteyeceksin Allah'tan kardeşim, çok ibadet için. Hani çokluktan da maksat güzel ibadet, makbul ibadet, rıza üzere ibadet. Men etâli şev Ramazan sahihen müslümen. Bir adamın Ramazan üzerine gelirse, yani sağlamsa, Müslümansa, zaten Müslüman değilse Ramazan'ı yok. Ehl-i sünnet itikadında, sıhhati yerinde. Sâme nâra, gündüzler orucunu tutarsa, ve sallâ virden min leyli, geceden bir virt kılarsa, geceden bir virt ne demek? Nafile namaz demek. Yatsı namazı demek değil bu. Geceden bir virt. Virt devam edilen bir vazife demek. Yani adet ettiğin, işte 12 rekat mı teheccüd kılıyorsun, 10 mu kılıyorsun, 4 mü kılıyorsun, velev 2 kıl. Geceden bir şey. Ha 10 da kılamıyorsun, teravih kılıyor musun? Teravih de inşallah bunu yerine geçer. İşte Ramazan'ın kıyamı teravihtir yani. Ve gadda basaro, gözünü haramdan yumarsa, ve hafıza farcahu, tenasül uzvunu haramdan korursa, ve lisanehu, elini haramdan korursa, dilini haramdan korursa, dilini, gıybet, dedikodu, yalan, o çok. Ve edehu, elini haramdan korursa, eline, yabancı nikahlısı olmayan namerem bir kadınla veya erkekle kadının tokalaşmasıdır veya birinin dövmektir veya işte tokat atmak veya gasp etmek, kapkaç. Bunlar neyle yapılan günahlar? Elle yapılan günahlar. Elini korursa, hafızan alâ salâti mecmûaten, namazlarına cemaatle devam ederse, işte onun için Ramazan-ı Şerif'te cemaata devam etmenin de ayrı bir faziletli amel olduğu çıktı şimdi. Her zaman cemaat lazım ama Ramazan'da cemaatle namaza devam ederse. Ve bekkara ilâ cuma'i, cumalara erken giderse, cuma namazına da çok geç gitmeyip erken, ne kadar müsaitse fırsatı, abdesti tutmasına göre, işi göre, memuru var falan tabii de, cumalara da, çünkü cumaya ne kadar erken gidersen o kadar büyük sadaka vermiş oluyoruz değil mi? En erken giden bir deve kurban etmiş gibi değil mi? Hadis-i şerif, sahih hadis-i şerifte yumurtaya kadar düşüyor değil mi? Yani en son gidenlerde bir yumurta sadaka vermişe kadar düşüyor, deveden basıyor. Niye öyle? Sırf cumaya erken giden adam, efendim şimdi zaten çok erken gitme lüzum yok. Eskiden erken gideyim diye sabah namazına erken gelirlerdi, cumaya kadar çıkmıyorlardı. Veyahut da işraktan sonra erken gelen bir deve kurban etmiş olayım diye gidiyor. Şimdi deve kurban etmek için yarım saat evvel gitsen cami boş herhalde. He? Nasıl vaziyet ben bilmiyorum. Ha. Eskiler ne zahmet çekmiş ya. Adam bir deve kurban sadakası alayım diye sevap. Deve kurban etme sadaka sevabı kolay mı? Kaç para bir deve ya? Sen kurban bayramında kurban koyun kesemiyorsun. Deve kurban parası. Sadaka sevabı alıyor cumada. En erken gidin. Oo. Şimdi tabii Mekke Medine'de baş edemezsin. Mekke Medine'de ne kadar gitsen senden erken giden rastlar da. Buralarda çok kolay ya. Millet gelmiş şadırvanda oturuyor. Orada deve kurbanı sadakasının sevabı kaçıyor. Bir inek kurban sevabı kaçıyor, koyun sevabı kaçıyor. Neyse sırasına göre adam şadırvanda laklak ediyor. Bilse ki bu adam burada, ben önce girsem, şu adamlar otururken ben önce girsem mescide cumada bir deve kurbanı sevabı mizanda karşıma çıkacak. Bu dünya bakımından olsaydı, emekli maaşına 50 lira zam olsaydı, 50 lira. Girer mi derken? Öyle 200 lira, 500 lira değil, 50 lira. Hoca 50 lira az mı? Bir kilo et alırım ya. Ha. Peki, mizanda o deve kurbanı sevabı ne demek biliyor musun? Seni cennete götürebilir. Seni orada hasenatını sağ tarafa ağır bastırabilir. O az bir sevap değil. Ne oldu? Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Onun için cumalarına da erken giderse, fakat zâmeş şehr, bu adam Ramazan orucunu bitirdiği zaman vestekmelel ecr, sevabını tamamlamış olur. bütün sevabını kemale erdirmiş olur. Ve edrake leyletel kadir, Kadir gecesine de kavuşmuş olur. Niye? Her gece biraz nafile namaz kıldı mı? Virt kıldı ya her gece. Şimdi her gece teravih kılan zaten kesinlikle Kadir gecesine rastlamış oluyor mu? Oluyor. Kesinlikle rastlamış oluyor. Çünkü her geceden Ramazan kaç gece? Ya 29 ya 30. Her gece kılan mutlaka rastlamış oluyor. Ve faze bi caizeti Rabb, Allah Teala'nın en büyük ikramiyesine nail olur. Nasıl bir ikramiye? Ya yani sen şimdi dedim ya sana şunu yapan şu ikramiyeyi alır. Şimdi bayramda bir ikramiye işte emeklilere memeklere bir şey verecekler herhalde. Verdiler mi? 7'sine 8'inde verecektiler. Ha işte millet böyle bekliyor. Bayramda bir ikramiye verelim emeklisi şimdi. Ne yapsın? E şimdi ikramiye bekliyorsun. 1000 lira verecekler en fazla. Şudur budur. Oo çok iyi. Torunlarıma, çocuklarıma, torunlarıma bari kaçlık verim. Ayıp olmasın. Torunlar geliyor para veremiyoruz falan. E tamam o duruma düşmekten kurtuluyorsun, seviniyorsun falan. E şimdi bayram geliyor. Allah Teala ikramiye dağıtacak. Kim alacak bu ikramiyeleri? Bir de kim ne kadar alacak? Burada çatlasan herkese 1000 lira veriyorlar. Fazla vermiyorlar şunu yapana. Ne yapsın? Ama Allah Teala ne buyuruyor? Benim ikramiyem değişir. Herkese aynı ikramiye vermem ben. Bende standart yok buyuruyor. Vallahi yudâifü limen yeşâ. Dilediğime katlarım, katlarım, katlarım. E sen şimdi niye buna namzet etmiyorsun kendini? Daha fazlasını almak için. Allah'ın ikramı. Onu ben inşallah perşembe gecesi, haftaya perşembe sohbetinde bayram sabahı ile ilgili bütün hadis ve rivayetleri okuyacağım. İnşallah okuyacağım. Görürsünüz orada. Onun için hadis-i şerifi rivayet eden Ebu Cafer Hazretleri öyle derdi peşine. Hadis-i rivayetini bitirdi. Derdi ki caizetün la tüşbû cevâizel ümerâ. Bir ikramiye ki kralların ikramiyelerine benzemez derdi. O tabii emirler diyor. O zaman tabii padişahlar var, emirler var. Bir kese veriyorlar falan. Değil mi? Bir adam bir hoşuna giden bir şey söylüyor. Al şuna bir kese, iki kese. Kese altın dolu ha. Eskiden öyleydi ikramiyeler falan. Ondan sonra. O zaman diyor. Allah Teala'dan öyle ikramiye alacak ki bayram sabahında kralların ikramiyelerine benzemez. Onun için buna namzet olacağız. İnşallah şu sayılan faziletli amellere devam ederek. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayetinde hadis-i şerifte yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor وَمَنْ دَاوَمَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فِي رَمَضَانَ اَعْتَى اللّٰهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ مَد۪ينَةً مِنْ نُورٍ Her kim Ramazan ayında cemaata devam ederse cemaatle kıldığı her namazın her rekatına bak burada nafileleri söylemiyor ama teravih de cemaatle kılınması çok büyük fazilet katıyor bu şey. Teravihin cemaatle kılınması çünkü burada cemaata devam eder. Şimdi hani teravihi ben tek kılamaz mıyım? Evde kılamaz mıyım? Kılarsın. Caiz. Fakat bütün ümmet cemaatle kılmakta ittifak etmiş. Yani sahabe-i kiram döneminden, Hulefa-i Raşidin döneminden beri geliyor. Dolayısıyla burada ayrılmamak lazım cemaatten. Farz namazın cemaati kadar hani bunu cemaatle kılmayana tehdit yok. Şimdi farz namazı cemaatle kılmayana çok büyük tehditler var. Ama bunda o tehdit yok. Ama insan, bak burada müjdeleri kaçırıyorsun. Kim Ramazan-ı Şerif'te cemaatlere devam ederse, Allah-u Teala ona her rekatına nurdan bir şehir verecek. Şehir ne demek şehir? İstanbul'a mı benzer? İzmir'e mi benzer? Ankara'ya mı benzer? Buralar ne ya? Buralar şehir mi ya? Buralar... Efendim kanalizasyon dolu, çöplük dolu, böcek dolu, pislik dolu. E bütün dünya böyle, tabii bütün dünya böyle. Çünkü burası dünya. Burası dünya. Sen bir şehir yapsan, içine bir tane tuvalet yapmasan ve desen ki bu öyle bir şehirdir ki burada bir tane pislik yok desen kimse almaz elinde kalır. Niye? E tuvaletsiz nereye gideceğim abi ben arabaya binip tuvalet için İzmit'e mi gideceğim? Onun için evi satarken ne diyorlar? Bu evde 3 tane tuvalet var diyorlar, paraya fazla katıyorlar. 3 tane kazayı hacet yeri varsa daha pahalı. Niye? Adam rahatlayacak, aynı anda karnı sıkışsa ikisi birden uşkur elinde gezemez. Onun için o tuvalete gidiyor, bu tuvalete gidiyor. Aa, bu ev ne rahatmış ya! Yani ne kadar, affedersiniz, gayta evi, pislik evi, necaset evi varsa o kadar pahalı burası. Bura leşlerin yeri, çöplüklerin yeri, habasetlerin, necasetlerin yeri, ahiret kralların yeri, hakiki padişahların yeri, ölümsüzlerin yeri. Tuğba aleki menazilel mülük diyor. Mevla cenneti yarattığı zaman, Firdevs cennetini yedi kudretiyle bina ettiği zaman, Tuğba ağacını yedi kudretiyle gars ettiği zaman, cennete nidasında ne buyuruyor? Müjdeler olsun sana, müjdeler olsun sana girenlere. Sen padişahların mekanısın diyor. İşte orası ahiret padişahlarının yeri. Zaten ölümlüye padişah denir mi ya? Hastalığa maruz kalana kral denir mi ya? Nasıl olacak? Aklı başından gidecek, Alzheimer olacak, hafızası bozulacak, dizi beli tutmayacak. Öyle ya, biraz yaşarsa başına gelecekler bu. Erken ölenin cesedi yakışıklı oluyor işte. Başka bir farkı yok. Ne olacak yani? Onun için ahirete talip olalım, rahip olalım. Buradan kazanılıyor. Bu gecelerde kazanılıyor. Bu günlerde kazanılıyor. Bu teravihlerde kazanılıyor. Kardeşim nereden arıyorsun? Nerede ne arıyorsun yani? Kayıt mı olmak istiyorsun? Neye kayıt olacaksın? Ha burada. Ne yapacaksın? Eğlenceyi bırakacaksın. Oyunları bırakacaksın. Filmleri bırakacaksın. Dizileri bırakacaksın. Allah'ın dinine döneceksin. Ne dünyana yarayacak? Ya ahiretine yarayacak? Ya çoluk çocuğunun nafakasını zarureti kazanacaksın? Ya da helalından bir ticaretin olacak? Bunun dışında vakitlerini ilme, amele, ihlasa harcayacaksın. Nurdan bir şehir. Şimdi nurdan bir şehir deyince sen de böyle nur deyince yani böyle ne diyeyim sana? Işık. E ışık ne? Elle tutulmaz, gözle görülmez. Öyle bir şey zannetme. Nurdan bir şehir deyince bunda her türlü imkan var. Anladın mı? Köşkü var. Nurdan sarayları var, nurdan. E nasıl anlayacaksın onu? Nasıl anlayacaksın? Yani demek ki her yer parıl parıl parlıyor, her istediğin var onda. Bir şehir veriyor, şehir. O şehrin ne yapayım sana? Mahallesini demeyeyim, köşkünü diyeyim, bir odasını bile. Dünyayı satsan alamazsın. Her rekata bir şehir yapılıyor. Yarın ahirette 60 dünya kadar cennetin olsa, bunun her tarafının mamur olması lazım. Bunun her tarafının donatımı için ne lazım? Büyük bir ev aldın. E şimdi içine ne lazım? Eşya lazım. Büyük bahçeli bir yer aldın. Ne lazım? E bahçe mobilyası lazım. Nerede oturacaksın abi? İkide bir çimin üstüne mi oturacaksın? Ha, onun için döşemek lazım. Döşemek. İşte bu nafile ibadetlerle cennetini mamur edeceksin. Döşeyeceksin. Her rekata nurdan bir şehir ikram eder diyor. Yine Enes İbni Malik radıyallahu teala'nın rivayet ettiği hadis-i şerifte efendim ne buyuruyor? وَمَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ بِمَا تَنَالُ وَدُّهُ نَظَرَ اللّٰهُ اِلَيْهِ بِالرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ وَاَنَا كَف۪يلُهُ Bak Ramazan çıkıyor. Az birkaç gün kaldı. Ananız babanız sağ mı? Allah var etsin. Hayırlı uzun ömür versin. Ölmüşlerimize rahmet etsin. Ha, ananın babanın ikisi veya biri. Zaten onlardan hayır dua alamayan Cibril aleyhisselamdan beddua aldı. Ama tabii biz inşallah beddua alanlardan değiliz. Analarımız babamız hepsi duacı olmuşlardır, oluyorlar. Ama Ramazan'da diyor bir kişi anne babasına elinin eriştiği kadar iyilik yaparsa. Şimdi elinin eriştiği kadar değil mi şimdi? Anan da sana derse Bağdat Caddesi'nde bana bir daire al. E sen de Gazi Osman Paşa'da bile bir dairen yoksa. Yani nasıl alacaksın ki? Şimdi onun için hadis-i şerif ne diyor? Elinin eriştiği kadar. Ne demek? Gücünün yettiği kadar. Bir ikram yapıyorsun. Annene, babana, ikisi sağsa ikisine. Biri sağsa birine. İkram yaparsa Allah-u Teala diyor o kuluna, o iyiliği anne babasına Ramazan ayında yaptığı için anne babası bayramdan evvel bir gönül almak, bir hediye, bir şey. Bazısı bir güle bile tav oluyor ya. Değil mi? Ya bence böyle gül mül, çiçek mi çiçek şey etmeyin ya. Mübarek adam, alın bir hurma alın, bir şey alın ya. Bir dişine değsin ya. Ne yapacak gülü orada iki gün sonra solacak kadın onu mu sulayacak iki de bir ya. Yenilecek, içilecek bir şeyler makbule geçer. Veya bir ihtiyacı vardır senden talep eder. Efendim, Allah Teala o kuluna diyor esirgemesiyle ve acımasıyla nazar eder. Böyle tecelli eder. Mevla bakar. O kuluna özel bir nazar eder diyor yani. Ana babasına Ramazan'da iyilik ettiği için Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ve ne kefiluhu, ben de o kişiye ahirette şefaat etmek için ve azaptan kurtulmak, kurtarmak için Ramazan ayında ana babasına iyilik ettiği için ben de kefil olacağım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi de kefilimiz varsa inşallah efendim ecrimiz zayi olmayacaktır. Böylece bu mübarek ayın faziletli amellerinden bir şeyler daha size zikrettim. İnşallah Rabbim amele muvaffak eyleye. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Şimdi Avrupa'da olan, Avrupa'da olma da lüzum yok. Bizim burada da patrikhane var yani de Allah'tan çan sesi duymuyoruz. Buralarda da çanlar çalıyor mu? He? Çalıyor he? Ha pazar çalıyor doğru. Bu Kırmızı Kilise'den mi çalıyor? Kırmızı Kilise'de çalıyormuş. Bizim oradaki camilerse hoparlörle okumuyor ama ezanı. Kırmızı Kilise çalıyormuş çanları görüyor musun? Biz elhamdülillah çan hiç duymuyoruz. Fakat Avrupa'da olan veya Türkiye'de olan çan sesi duyanlara faziletli bir amel söyleyeceğim. Derginin 94. sayfasında İbn Abbas radıyallahu anhu'ya rivayet ediyor. Faziletli amel aramıyor musunuz? Kazanacağız ahirette. Ha. Men semi'a savte nakusin. Kim bir çan sesi işitirse. Ben Avrupa'da sohbete gittiğim zamanlar hep de cumartesi pazara bağlayan gece tabii onların işi tatil diye. Gerçi burada da cumartesi pazar tatil aynı hesap da neyse. O geceleri gidiyorduk. Pazar sabahı da bir Müslümanın evinde kalıyorduk tabii. Aman o çanlardan aman ya Rabbel Alemin. Burada duymuyoruz diye seviniyordum ama işte bir çan sesi işiten evdekale keniseten evbeyaten bir kiliseye girmek zorunda kalan veya manastıra oluyor bazı kere efendim havaalanında şurada burada namaz kılacağız diyorsun. Bir de mescide gidiyorsun Avrupa havaalanında şurada burada bir de bakıyorsun içinde bir taraf adamın koymuş şuraya da bir şey yapmış böyle mecbur namaz kılacak başka bir seni giriyorsun orada kılıyorsun. Yani bir kenarını mescit yapmışlar ama içinde öbüründen de geçiyorsun yanından falan. Efendim, evbeytenarin, mecusilerin ateşe taptıkları. Şimdi o Budistlerde var herhalde, bilmiyorum Budistlerde, Muristlerde. Ev asnam, putların olduğu bayağı bir mahal var. Her yerde bolca putların olduğu yerleri görüyoruz. Kim bunları görür de, fekal ederse, La ilahe illallah ve la ne'budu illallah. Çok kolay ya. Kim bu zikri yaparsa, Keteballahu aleyhi minel ecri adede men lem yekule. Ne kadar sevap alır? Ne kadar sevap alır? Kelime-i tevhidi söylemeyenler kadar. Ne kadar söylemeyen var? 4,5-5 milyar. 5,5 milyara yakın hatta. La ilahe illallah demeyen var. Öyle mi? Bu kadar sevap alır çan duyduğunda bu zikri okuyan. Veya put gördüğünde bu zikri okuyan. Veya işte kafirlerin kiliselerini gördüğünde bu zikri okuyan ve kutibu indallahi sıddıka, Allah indinde bu kişiye sıddıklardan muamelesi yazılır. Sıddık ya, sıddık mükafat. Mesele ne biliyor musun? Mesele şuur. Mesele Allah aklına gelmesi. Mesele şirke karşı direniş. Mesele şirki gördüğünde Allah adına gayrete gelmek. Allah'a ortak koşulduğunda gazaplanarak Allah'ına Celle Celaluhu, Allah'ını hatırlayarak La ilahe illallah ve la ne'budu illallah. Bu zikrin çok fazileti var. Bu derginin 94. sayfasında bu hadis-i şerif. Kaynağı Tabarani El-Mucemül Kebir'de. Güzel de kaynağı var. Onun için Rabbim mesele ne lazım? Mesele işte başımıza geldiğinde aklımıza gelmesi, ağzımıza gelmesi lazım. Denize düşen gibi olmayalım. Allah Teala her an her vakit ne zikir lazımsa onu söylemeyi bize nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin.